telo de kap, posuši mi trebaš kao vetar. Urušiš mi svet, a bez tebe sam ko ptica bez leta. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Samo ja, sam te poremetit. Volim ga, sa njim ti se svetim. Pali me kada te kušice besniš. Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Voli, voli, nek voli me ova tajna. A mi goli, odoli mi noć je sjajna. Aj posoli, nek boli me živa rana. Trajna je, trajna, trajna je. Zoveš i tihani, glumim da me je briga. Lažem tebe, a i sebe da si mi ti igra. Zoveš i tihani kao terešnina. Tako da me vidiš sa njim, boli te to ipa. Zovije tihani, hani, a ja ti u glavi. Zaleći parani, rani, zagrene pa hladi. Za nju ti ne mari, mari, aj do mene vani. Da preboliš mene, ne, ne pomožu ti dani. Zovije tihani, hani, a ja ti u glavi. Zaleći parani, rani, zagrene pa hladi. Za nju ti ne mari, mari, aj do mene vani. Da preboliš mene, ne, ne pomožu ti dani. Kada čuješ da sa njim sam provela noć, udaraš čežnju, brzo te proć. Vidam bez mene, a uveneš skroz. Misli bole te ko trnjem da hodaš boš. Što mi to radiš, ma što mi svesne? Rušiš dok u oči mi gledamo se. Ruku pružio mi i kleo. Sada pa ti je naučio si me sve. Voli, voli, nek boli me ova tajna. A mi goli, on doli, mi noć je sjajna. Aj posoli, nek boli me živa rana. Trajna je, trajna, trajna je. Zoveš i ti hani, glumim da me je briga. Lažem tebe, a i sebe da si mi ti igra. Zoveš i ti hani kao terešmina. Tako da me vidiš sa njim, boli te to ipa. Zovije ti hani, hani, a ja ti u glavi. Zaleći parani, rani, zagrene pa hladi. Za nju ti ne mari, mari, aj do mene bani. Da preboliš mene, ne, ne pomožu ti dani. Zovije ti hani, hani, a ja ti u glavi. Zaleći parani, rani, zagrene pa hladi. Za nju ti ne mari, mari, aj do mene bani. Da preboliš mene, ne, ne, ne pomožu ti dani. Zaleći parani, rani, zagrene pa hladi. Za nju ti ne mari, mari, aj do mene bani. Da preboliš mene, ne, ne pomožu ti dani.